فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائی بھائیو، آج 1425 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے. اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں معتکفین کثیر تعداد میں جمع ہے، بیان کا سلسلہ ہے، اور یہ بیان ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ملکوں میں سنا جا رہا ہے. حضرت محمد بن عبد الفرج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ماہ رمضان المبارک میں کھانا وغیرہ تیار کرنے کے لیے مجھے ایک کنیز کی حاجت درپیش ہوئی. چنانچہ میں بازار گیا تو مجھے زرد رو، نحیف بدن اور سوکھی جلد والی ایک کنیز سستے داموں بکتی نظر آئی. تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اس کمزور ترین اور سوکھی ساکھی کنیز کو خرید لیا اور گھر لے آیا. پھر میں نے اس سے کہا کہ تھیلا اٹھاؤ اور میرے ساتھ بازار چلو تاکہ ہم رمضان شریف کے لیے کوئی ضروری چیزیں خرید لیں. وہ کنیز بولی، یا سیدی، پہلے تو میں ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا ہمیشہ روزہ ہی ہوتا تھا، نے وہ تو سارا سال رمضان کی طرح گزارتے تھے. مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ وہ کنیز اللہ کی نیک بندی ہے. اس صالحہ کنیز نے رمضان المبارک کی تمام راتیں قیام کرتے، نمازیں پڑھتے اور عبادت کرتے گزاری. پھر جب رمضان شریف کی رخصت کا وقت آیا تو آخری روزے پر میں نے اس سے کہا کہ تھیلا اٹھاؤ اور میرے ساتھ بازار چلو تاکہ عید کی خریداری کریں. تو اس صالحہ کنیز نے کہا، یا سیدی، کس طرح کی خریداری؟ عید کی کون سی چیزیں آپ خریدیں گے؟ عوام کی ضروریات کی یا خواص کی ضروریات کی؟ میں نے اس سے کہا کہ حوائج عوام اور حوائج خواص سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یعنی عوام کون سی چیزیں لیتے ہیں اور خواص کون سی چیزیں لیتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، یا سیدی، حوائج عوام یعنی عوام کی حاجت کی چیزیں تو وہی عید کے روز طعام اور پکوان وغیرہ ہیں، اور حوائج خواص خواص کی حاجت کی چیزیں عید کے لیے جدا ہیں، اور وہ یہ کہ عوام سے جدا ہو کر تنہائی اختیار کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو دنیاوی مصروفیات سے فارغ کرنا، اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہو کر اس کی اطاعت کر کے اس کا قرب پانا، اور اس کی بارگاہ میں غلاموں والی بندوں والی عاجزی اختیار کرنا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میرا ارادہ کھانے پینے کی چیزوں کی ضروریات کا ہے، ہوائی طعام. اس نے کہا کہ آپ کی مراد کون سا طعام ہے؟ طعام الاجساد یعنی جسموں کا کھانا، یا طعام القلوب یعنی دلوں کی خوراک؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ان باتوں کی وضاحت کرو. کہنے لگی، طعام الاجساد یعنی جسموں کا کھانا تو معمول کے مطابق غذا ہے، اور طعام القلوب یعنی دلوں کی غذا جو ہے وہ ترک ذنوب و اصلاح عیوب، مشاہدہ محبوب اور حصول مقصود و مطلوب سے نفع اٹھانا ہے. یعنی دلوں کی غذا گناہوں کا ترک کرنا، عیبوں کی اصلاح کرنا، اپنے محبوب کے جلوے دیکھنا اور اپنا مطلوب حاصل کرنا ہے. اور اس کے حوائج یعنی اس کی ضروریات خشوع و خضوع، تقوی اور تکبر و خودبینی کو ترک کرنا، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اور ظاہر و باطن میں اس پر توکل کرنا ہے. یہ کہنے کے بعد وہ نیک کنیز نماز پڑھنے کھڑی ہوئی، اور پہلی رکعت میں اس نے سورۃ البقرہ ختم کرنے کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. پھر وہ سورت پر سورت ختم کرتی رہی یہاں تک کہ 13ویں پارے پر آ گئی، اور سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 17 تک یہ پہنچی. چنانچہ وہ یہ تلاوت کر رہی تھی، یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا. جہنمیوں کے جہنمیوں کی غذاؤں کا یہ تذکرہ ہے، اور اب جہنمیوں کے پانی کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب. جب یہ آیت پڑھی، کیونکہ وہ عید کے کھانوں کا تذکرہ تھا، تو یہ عید کے کھانوں کے متعلق جب یہ آیت کریمہ اس نے پڑھی عید کی غذا، عید کے مشروب کے بارے میں، تو اب اس آیت کو وہ بار بار پڑھتی رہی اور روتی رہی، یہاں تک کہ غش کھا کر وہ زمین پر گر پڑی. حضرت شیخ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب اس کو ہلا جلا کر دیکھا تو اس کی روح قفسِ ان سوری سے پرواز کر چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں اور عید کی خوشیوں کا انتظار کرنے والوں، عید کے روز نئے نئے کپڑے پہن کر عمدہ عمدہ غذائیں کھا کر سیر و تفریح میں عید کو برباد کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. الروز الفائق صفحہ نمبر 51 پر پیش کردہ اس حکایت میں خواص اور عوام کی عید کا تذکرہ انتہائی عبرت آموز انداز میں کیا گیا کہ وہ کنیز جو بظاہر کنیز تھی لیکن بہت بڑی پہنچی بھی خدا رسیدہ ولیہ تھی، اور اس نے عید کے کھانوں کو دو حصے میں تقسیم کر دیا کہ ایک تو ہوتا طعام الاجساد، جسموں کا کھانا، اور ایک ہوتا طعام القلوب، یعنی دلوں کا کھانا. تو جسموں کی غذا جو ہے یہ تو معمول کے مطابق جو ہم کھاتے ہیں وہی ہے، لیکن طعام الاجساد یعنی طعام القلوب یعنی دلوں کی غذا، یہ گناہوں کا ترک کرنا، اپنے عیوب کی اصلاح کرنا، محبوب کے جلوے دیکھنا، یہ ہے عید کے روز قلوب کی غذا. یعنی محبوب کی دید جو ہے وہ حقیقی عید ہے. تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیو، اس حکایت میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں، عبرت کے مدنی پھول، کہ جو خدا رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ عید کو سعید ہی رکھتے ہیں، سعادت والی رکھتے ہیں. عید کے روز گناہ کر کر کے اس کو یوم وعید نہیں بنا دیتے، جیسے کہ آج کل حالت یہ ہے کہ عید کے دن طرح طرح کے میلے لگتے ہیں، طرح طرح کے ڈرامے نئے نئے منظر عام پر لائے جاتے ہیں، طرح طرح کی فلمیں لگائی جاتی ہیں، موت کے کنویں اور پتہ نہیں کیا کیا آخرت کی بربادی کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں. سال بھر جو فیشن نہیں کرتا ہوگا شاید، وہ بھی عید کے دن پورا فیشن کا پتلا بن کر سیر اور تفریح کے لیے نکلتا ہے. اور تفریح گاہیں مردوں اور عورتوں سے پٹی پڑی ہوتی ہیں، سمندر کے ساحل پر مرد اور عورت مل کر نہا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک کی قید و بند کی صعوبتوں سے آزاد ہونے کے بعد شیطان جو ہے وہ ایک عید کے روز ہی گویا ساری کسر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے معتکفین اسلامی بھائیوں، شیطان کے وار سے خبردار. آپ جو ہی چاند رات کو باہر نکلو گے تو شیطان تو آزاد ہو چکا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کان پکڑ کے اپنی منمانی کروانا شروع کرے. مثلا 10 دن آپ موتقب ہیں تو آپ کا شیو بڑھ گیا ہوگا، اور استائی بھائیوں کی انفرادی کوشش نیز مدنی ماحول کی برکت سے آپ نے نیت بھی کر لی ہوگی کہ میں داڑھی سجاؤں گا، آقا کی سنت سجاؤں گا، کہ داڑھی منڈانا تو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو میں یہ نہیں کروں گا. تو اب آپ یوں ہی گھر جاؤ گے تو آپ کی بڑی بہن کی زبان پر شیطان شاید بول اٹھے گا، ارے بھیا تم تو ملہ ہو گئے. تو بڑا بھائی کہے گا کہ ارے یہ تو مولوی بن کے آیا. ماں الگ مذاق اڑائے گی، باپ بولے گا بیٹھا رہے بڑا مولوی آیا، چل شیو بنا. تو ادھر ماں تنک کر بولے گی کہ جلدی شیو بنا، تیری یہ عمر ہے داڑھی رکھوانے کی، مولوی بن گیا تجھے، اس لیے ہم نے اعتقاد میں بھیجا تھا کہ مولوی بن کے آ جانا. نعوذ باللہ من ذالک. جب سب گھیریں گے اور شیطان سب کی زبانوں پر بول رہا ہوگا تو آپ کس کس کا مقابلہ کریں گے؟ تو عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو یہ وسوسے ڈالے، مشورے دے کہ بھائی ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ماں باپ جب کہتے ہیں تو داڑھی منڈوا دے، ماں باپ کا حکم مان. تو یوں شیطان جو ہے اللہ اور رسول کی نافرمانی آپ سے کروا ڈالے. تو یاد رکھیے کہ خالق کی فرما برداری کرنی ہے، مخلوق کی اس معاملے میں فرما برداری نہیں کی جائے گی، کہ خالق کا حکم مخلوق کے حکم پر مقدم ہے. تو لاکھ ماں باپ کہیں کہ داڑھی منڈا دے، آپ مہربانی کر کے ماں باپ کی اس بات کو مت مانیے گا، یہ حکم شریعت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح آپ کو طرح طرح سے گناہوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ چاند رات کو مجبور کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ شاپنگ سینٹر کا آپ رخ بھی کریں، بازار چلے جائیں کہ چلو جی عید کی خریداری کرنے چلتے ہیں. اللہ، عید کی خریداری اور چاند رات کو، توبہ توبہ، شیطان پورے طور پر بازار پر اپنا سایہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو اگر نہیں معلوم تو عرض کرتا چلوں کہ حدیث پاک میں بازار کو روئے زمین کا بدترین ٹکڑا کہا گیا ہے. بازار جو ہے یہ روئے زمین کا سب سے برا ٹکڑا ہے، بدترین ٹکڑا ہے. بازار میں اس قدر غفلت ہوتی ہے اور اس قدر گناہ ہوتے ہیں. یہ پہلے کا دور تو بہت پاکیزہ تھا، اب توبہ، اب تو مردوں کے بجائے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں بازار میں. اب تو کوئی ولی اللہ ہو اور وہ بازار سے گزرے اور اس کی ولایت باقی رہے تو کہہ نہیں سکتے، باقی عام آدمی اور بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچا جائے جبکہ فیشن کی پتلیاں ہر طرف گھوم رہی ہوں اور ہر ایک جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنے بھائیوں کو لوٹنے میں مصروف ہو. بازار کے انداز تو آپ سبھی جانتے ہیں، کم و بیش جو انداز ہوتے ہیں، لوٹ مار مچی ہوتی ہے، گھٹیا سے گھٹیا مال کو بڑھیا سے بڑھیا کہہ کر چلا دیا جاتا ہے اور طرح طرح کی مہرے لگا دیتے ہیں، میڈ ان جاپان تو میڈ ان ہانگ کانگ تو پتہ نہیں، جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اپنی چیزوں کو چلانے کے لیے سب کچھ بنا دیتا ہے. قسمیں جھوٹی کھائی جاتی ہیں، خدا کی قسم ایک روپیہ نفع ہے، اس ایک روپیہ نفع، ایک روپے سے زیادہ نفع لینا حرام. 49 روپے کی خرید ہے آپ کو 50 میں دے رہا ہوں اور آپ بارگیننگ کریں گے تو وہ 35 روپے میں بھی آپ کو ٹکا دے گا. یہ بازار صبح سویرے شیطان جھنڈا بازار میں جا کے گاڑ دیتا ہے. اللہ اللہ، بہت بری حالت ہے مسلمانوں کی، بہت بری حالت ہے. میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانے والا شان ہے کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو دین کے معاملے میں پورا فقیہ ہو، یعنی زبردست عالم و مفتی ہو، وہی بازار میں آئے. اور اب تو شریف آدمی کا بازار میں گزر ہی کہاں ہے، نہ اس کی جیب خالی کرا لیں گے بلکہ اس کی جیب کا کپڑا بھی وہ ہے نا وہ بھی کاٹ لیں گے. اب تو یہ بازار ہے. تو جو بیپار کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ کیسے کاروبار کیا جاتا ہے شرعاً وہ سیکھے. جی ہاں, جب تک وہ مسائل نہیں جانتا کہ کب بے فاسد ہوتی ہے, بے باطل ہوتی ہے, کس طرح بیچا جاتا ہے, تو اس کو بیچنے کی شرعاً جائز نہیں ہے. بیچنا اس یعنی کاروبار کرنا گناہگار ہوگا جب تک یہ سیکھ نہ لے. اسی طرح گاہک کے لیے بھی فرض ہے کہ یہ وہ مسائل سیکھے, خریداری کے کیا کیا اصول ہیں, کیا کیا طریقے ہیں. اگر یہ نہیں جانتا وہ جہالت کی وجہ سے حرام میں جا پڑے تو کوئی تعجب نہیں, آج کل جا پڑتے. تو اس کی تفصیلات کے لیے گیارہواں حصہ بہار شریعت کا غالباً, اس میں یہ تجارت کے اور خرید و فروخت کے مسائل پر وہ مشتمل ہے غالباً بہار شریعت کا گیارہواں حصہ. اس کا مطالعہ ہر ایک کو کرنا چاہیے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو, کہ مہربانی کر کے رات کو بازار میں مت نکلنا. شاپنگ کرنا اور رنگ برنگے کپڑے پہننا عید اس کا نام نہیں ہے. سوئیاں شیر خرما ہی کھانا, مٹھائیاں کھانا, اس کا نام عید نہیں ہے. فلمیں ڈرامے دیکھنا, میلے جھمیلے میں جانا, ان کا نام عید نہیں ہے. بلکہ یہ تو عید الفطر جو ہے تو شکرانے کی عید ہے کہ ماہ رمضان کی جنہوں نے عبادت کی ان کے لیے عید ہے کہ وہ خوشی منائیں گے, اور جنہوں نے عبادت نہیں کی, جنہوں نے رمضان کو غفلت میں گزارا, وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں. عید کے روز کچھ حضرات کاشانہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عید ملنے کے لیے حاضر ہوئے. دروازہ اندر سے بند تھا, رونے کی آواز آ رہی تھی, انہوں نے دستک دی تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں. تشویش کے ساتھ عرض کیا گیا, یا امیر المومنین آج تو عید ہے, آج تو خوشی کا دن ہے, آقا کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر فرمایا, جی ہاں واقعی آج یوم مسرت ہے, آج عید کا دن ہے, آج خوشیوں اور سرمستیوں کا دن ہے, مگر آج ان کے لیے خوشی کا دن ہے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کو عبادت میں گزارا, جن کی عبادتیں بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئیں. میں نہیں جانتا کہ میری عبادتیں آیا مقبول ہوئیں یا رد کر دی گئیں, میں اس غم میں رو رہا ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے سامعین بھائیوں, وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو یقیناً قطعاً جنتی ہیں, بزبان رسالت جن کو جنت کی بشارت ملی, وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے چور چور ہیں عید کے دن, کہ میں نہیں جانتا کہ میری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں یا رد کر دی گئیں. تو ایمانداری سے سوچو ہماری عبادتوں میں کہاں ایسے جذبات ہیں, کہاں ایسا اخلاص ہے. ہم نے تو نماز پڑھی تو غفلت کے ساتھ, روزہ رکھا تو غفلت کے ساتھ, کوئی بھی عبادت ہم نے ایسی کہاں کی کہ جس میں اخلاص پایا جائے. ہم تو سراپا غفلت ہیں, ہمارے اعمال میں ریا نمود و نمائش کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں, ہمارے اعمال میں اخلاص کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں. ایسے میں ہم اگر پھولتے رہیں اور اپنی اوقات کو بھولتے رہیں تو یقین مانے ہماری بہت بڑی بھول ہوگی. ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے, لرزنا چاہیے, اور عید کو بڑے محتاط انداز میں گزارنا چاہیے. زہے قسمت کے ہماری چاند رات یا تو مسجد میں گزرے یا تو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے راہ خدا میں گزرے. اسی طرح عید یا تو مسجد کے اندر گزرے یا مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے گزرے, ورنہ ہم اس دنیاوی ماحول میں جا پڑے بہت مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو سنبھالنا. دس دن تک مسجد میں پڑے رہے, کاروبار چھوٹ گیا, ماں باپ چھوٹ گئے, گھر بار چھوٹ گیا, دس دن تک دنیا و مافیا سے گویا لا تعلق ہو کر ہم نے اللہ عز و جل کی سے لو لگانے کی کوشش کی, ہم نے دھرنا مارا, اعتکاف کیا کہ اے اللہ اب تو ہم مغفرت کروائے بغیر نہیں جائیں گے. تو جب ہم نے اتنے اپنے اچھے جذبات بنائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو کچھ کمایا وہ چاند رات کو ہی ادھر ادھر غفلتوں میں گزار کر, برے دوستوں کی صحبتوں میں جا کر کہیں ضائع نہ کر بیٹھے. کیونکہ دوست بھی ہو سکتا ہے مذاق اڑائیں گے, یار تو دو مولوی بن گیا, چھوڑ یار, ٹھیک ہے اعتکاف کی اچھی بات ہے, لیکن اب داڑھی یار یہ دور داڑھی رکھنے کا نہیں ہے یار, شرافت کا دور نہیں ہے, ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں لیکن بدماش کے ساتھ بدماش بھی ہیں, بدماشی بھی کرنی پڑتی یار, نہیں تو یہ لوگ جینے نہیں دیں گے, چھوڑ یار, کیا مولویوں کے چکر میں پڑ گیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی یہ آج کل کی عام لینگویج ہے, بازاری لینگویج, عام دوستوں میں اس انداز پر گفتگو آپ سنتے رہتے ہوں گے. تو اب اگر پھر ایسے دوستوں میں چلے گئے, آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں, اس کی امید نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ حدیث پاک میں الصحبت مؤثرہ, صحبت جو ہے مؤثر ہوتی ہے, صحبت رنگ لاتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کند, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. یار بد مارے بد سے بدر جہاں بدتر ہے, یعنی برا دوست جو ہے وہ برے سانپ سے بدر جہاں بدتر ہے. اس لیے کہ برا سانپ, زہریلا سانپ زیادہ سے زیادہ تو تیری جان لے لے گا, مگر یاد رکھ کہ یار بد یعنی برا دوست تیرا ایمان لے لے گا. جیسے کہ جو گمراہ دوستوں کی وجہ سے اپنا ایمان برباد کر دے گا, جو کفار کی دوستیوں میں اپنا ایمان برباد کر دے گا, وہ قیامت کے روز حسرت کے ساتھ جو کچھ کہے گا اس کا قرآن پاک میں یوں نقشہ کھینچا گیا کہ وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس, کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تو دوست کی وجہ سے جو ایمان برباد کر دے گا وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں, یعنی وہ قیامت کے روز حسرت کے ساتھ اس طرح کہے گا. لیکن جو کفر پر مرا, نعوذ باللہ من ذالک, تو اب قیامت کا واویلا رونا دھونا اسے کام نہ دے گا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, اب الحمدللہ آپ اعتکاف میں چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس وقت سمجھو کہ آپ مدینے میں ہیں, تو مدینے سے نکلنا اچھا نہیں. آپ کے جذبات یہ ہونے چاہیے, یہ نہیں کہ خوشی خوشی چاند نظر آئے تو باغ باغ کے گجرے پہنے, او خوشی خوشی عزیزوں کے ساتھ فوراً کود کر فیضان مدینہ سے دندناتے ہوئے گھر تک پہنچ گئے, نہیں نہیں, بلکہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو آپ کی ہچکیاں بندی ہوئی ہوں, آنسو نہ تھمتے ہوں, اور گویا آپ کے جذبات ایسے ہوں تم گھر کو نہیں کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں یہ ہو کہ مطلب دل ہی نہ کرے کہ مسجد سے باہر قدم نکالوں اللہ کرے ایسا دل لگ جائے کل 29ویں رمضان ہے یہ نہ ہو کہ بچے خانہ کا چلانا شروع کر دیں سیٹیاں بجانا شروع کر دیں اور آپ خوشی کے مارے باہر نکل پڑو اور پھر پتا چلے کہ چاند نہیں ہوا ہے تو بچے شرارت کر رہے تھے تو اگر اس طرح آپ نکل بھی گئے بھول کر بھی مسجد سے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو کل ویسے بھی چاند کی امید کم ہے عید کے چاند کی انشاءاللہ 30 روزے ملیں گے انشاءاللہ تو 30ویں روزے کو جب سورج غروب ہوگا تو اس وقت اعتکاف پورا ہوگا لیکن اپنے یہاں تو انشاءاللہ فیضان مدینہ میں کل بھی عصر کے بعد الوداعی دعا ہوگی اور 30واں روزہ نصیب ہو گیا تو پھر پرسوں بھی اسی طرح عصر کے بعد الوداعی اجتماع دعا کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ مغرب یہیں باجماعت پڑھی حسب معمول پھر عشاء کی نماز بھی یہیں ادا کیجئے اختتامی صلاۃ و سلام کے بعد مدنی قافلے کی تیاری کیجئے اگر مدنی قافلے میں جانے کا نصیب نہیں ہے تو پھر بھلے آپ خوشی خوشی گھر تشریف لے جائیں اب آپ کی مرضی ہے خوشی خوشی جائیں یا بوجھل قدموں سے جائیں کہ خدا کی قسم ماہ رمضان کا رخصت ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ تو اہل دل جانتے ہیں کہ رمضان کی رخصت کا صدمہ کیا ہے غم رمضان کس کو بولتے وہ ماہ رمضان کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہر لمحے چھما چھم رحمتوں کی بارشیں ثواب میں برکتیں ہی برکتیں نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب 70 گنا اتنا عظیم الشان مہمان جس نے ہماری زندگی کے انداز کو یکسر بدل کر رکھ دیا مسلمانوں کا نظام سارا بدل جاتا ہے ماہ رمضان میں وہ ایسا پیارا پیارا مہمان ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم خوشی خوشی پھدگتے ہوئے گھر پہنچے یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے جسے میں نے عرض کیا کہ روتے روتے برا حال ہو جانا چاہیے رمضان کے غم میں اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہو جائے ماہ رمضان بھی ہم سے خوش ہو کر رخصت ہو کہ ماہ رمضان قیامت کے روز اپنے قدردانوں کی شفاعت کرے گا رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے تو کاش رمضان ہماری شفاعت کرے ہم سے خوش ہو کر جائے ہم نے اگر اس کی ناقدری کی ناراض کیا اس کو تو پھر بھلا سفارش کرے گا بھی یا نہیں کیسے ہوگا تو اس رمضان کو تو خوشی خوشی ہم سے جائیں ایسی صورت ہمیں اختیار کرنی چاہیے ظاہر ہے کہ جب کوئی مہمان جا رہا ہو اور ہم اگر اس کو رو کر رخصت کریں گے تو وہ مہمان ہم سے خوش ہوگا اور اس پر یہ اثر پڑے گا کہ یہ جو ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے کہ میری جدائی پر آنسو بہا رہا ہے تو کاش ہم بھی رو رو کر ماہ رمضان کو رخصت کرتے کیونکہ اب اپنے بس میں نہیں ہے کہ ہم رمضان شریف کو روک سکے اب اس نے جانا ہی جانا ہے 11 ماہ کے بعد پھر تشریف لانا ہے مگر خدا کی قسم ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم آئندہ سال زندہ رہ کر اس ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ رمضان کے جو چند لمحات رہ گئے یہ ہماری زندگی کے بھی آخری لمحات ہوں اور آئندہ ہم ماہ رمضان کو نہ پا سکیں کیا مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا کیسا منبر برکات دنیا سے چلا، آہ جب جب اس میں نہیں ہم سے ہوئے طاعت ادا، پھر بتا اس کو نہ کیوں رو رو کر ایسا بجا جا، افسوس مل رہے قدر تیری شب کا ہوئی ہے ہم سے دیکھ جی ہم رہے اس لیے ہم الوداع تم پہ لاکھوں سلام

جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر بتا اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بچا، الوداع والوداع اے ماہ غفران الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الفراق والفراق اے ماہ رمضان الفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجراں الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے مہ فرخندہ پہ افسوس ہم غافل رہ گئے، قدر دانی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہ گئے، ہم نے پشے ماہی رہے اس لیے کہتے ہیں اب ہم اشک ریزال بدا، حسرتا با حسرتا الوداع، تیرے آنے سے زمانہ چو طرف پر نور تھا، مسجدوں میں راب و ممبر جگمگاتے جا بجا، سا حیران ہے، آہ یہ دل کا ہمارے درد بے درمان ہے۔ پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، کاش پھر نہ دے تجھے دنیا میں جب رب بلانا، ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سوانے صبح و شام، پھر تیرے برکات ہوے نشر عالم میں تمام۔ السلام عاظم درگاہ صبح الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع۔ اے ماہ رمضان محشر میں بدر کا ہے الہ، ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ۔ اے ماہ رمضان محشر میں بدر کا الہ، ہم گناہگاروں کرم سے ہو گواہ، اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ، اور دلوا دے ہمیں نارِ جہنم سے پناہ۔ حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الفراق والفراق یا شہر مسران، السلام کاش پھر نہ دے تجھے دنیا میں جب رب بلانا، ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سوانے صبح و شام۔